Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, Twitter hesabından da duyurduğum gibi bugün ağırlıklı olarak Alabalık Bestesi yani Franz Schubert'in önemli bestesini birazcık konuşuruz ve de son yıllarda yapılan, daha doğrusu geçen sene yapılan iyi bir kayıttan örnekle de bu eseri dinleyelim istedim. Süremiz kalırsa da yine balık üzerine devam ederiz. Belki vakit kalmışsa George Harrison'ın Fish on the Sand adlı parçasını da dinleyebiliriz. Ama önce tabii hemen şunu hatırlatayım. Yaz ayları içerisinde yani bugünkü programdan itibaren Eylül'e kadarki bisiklet zincirleri programlarında aşağı yukarı 10 program olduğunu varsayarsak daha çok müzik dinleyeceğiz. Müzikler üzerine tabii ki bir iki cümle kurarım ama daha çok dediğim gibi sizden de gelen istekler doğrultusunda müzik biraz daha ağırlıklı olacak. Bilim, film ve sosyal politika yönünü gene Eylül'le beraber çalışmaya başladıktan sonra biraz daha derinleştirmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla gene de bir takım paket programlar yapmayı düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi örneğin Django Reinhardt ve bunun gibi hakikaten çok önem verdiğim bestecilerin, müzisyenlerin hem biraz hayatlarını hem de müziğe bakış açılarını gene biraz farklı bir perspektiften bilim, sosyal politika ve film perspektifinden bakarak ele almaya başlayacağız. Ama bugün dediğim gibi Franz Schubert'in Alabalık Beşlesi'ni dinlemek istiyorum. Çünkü geçen gün okula giderken radyoda dinledim bu yorumu ve çok beğendim. Zaten Schubert Ensemble yani Schubert topluluğu seslendiriyor ve 2018 yılında geçtiğimiz aylarda yani 7-8 ay önce kaydetmişler. Oradan canlı performans dinleyince çok beğendim. Tabii bir yarım saatlik bir eser sonuçta ama gene de baştan sona bölmeden çalayım istedim. Çünkü Franz Schubert'in biliyorsunuz aslında çok büyük ünlü leadlerinden ve de çok popüler olmuş bitmemiş senfonisinden gelse de Franz Schubert'in bu o dönem için biraz sıra dışı sayılan bir enteresan beşlisi. Niye sıra dışı? Çünkü aslında piyanolu beşli dendiğinde iki keman, bir viola, bir violonsel ve de tabii ki piyano akla gelir. Bu standart bir 19. yüzyıl piyanolu beşlisi diyebileceğimiz bir formattır ama Franz Schubert bunu iki keman yerine bir keman kullanmış ve double bass yani kontrbass da kullanarak keman, viola, violonsel, kontrbass ve piyanodan oluşan bir eser ortaya koymuş. Aslında bu eseri yazmadan iki yıl önce bestelediği Die Forelle adındaki yani Alabalık isimli lead'inden yola çıkarak 1817'de yani yazmış bunu. 1818 sonunda yani yaklaşık iki yıl sonra da bu piyano beşlisini yazmış. Tabii o dönemin aslında iş adamı ve de aynı zamanda violonsel de çalan Sylvester Palmgartner'in kendisinden bir siparişi olmuş ve onun üzerine yazmış. Tabii son bölümü aslında bir sanki 5 bölümlü gibidir. Gene klasik sonat formunda olsa da son bölümde bu biraz önce bahsettiğim Alabalık lidi üzerine temanın ve varyasyonlarının olduğu ve sonunda da finaleyle kapattığı dolayısıyla aslında bir bakıma da 5 bölümlü sayılabilen bu eseri Sylvester Palmgartner'in siparişi üzerine yapmış. Franz Schubert'le ilgili Nocturnal diye bir film seyretmiştim. İstanbul'daydım o dönem. O filme tekrar bir bakacağım. Schubert'in son yıllarının bir kesiti olabilir. Hatırlamıyorum çünkü 20 seneden fazla olmuştu. Galiba yine İstanbul Film Festivali sırasında seyretmiş olabilirim. O konudan da bahsederim. Schubert programları yapmaya devam ettiğim sürece. Çünkü aralarda Schubert'ten bir şeyler mutlaka çalıp onun bu filmi de yapılan son yıllarını anlatırım. Çünkü aslında Schubert'in özellikle tüfüsten, sifilisten 31 yaşında, yani çok genç ölmesinden ölmesine rağmen, hayatını ikiye bölersek belli bir yıl, hastalıkları sonrasındaki müziğe bakış açısı oldukça farklı. Dolayısıyla onun psikomüzikolojik analize uygun eserlerini belki ele almak da mümkündür. Bir garip olaya da rastladım. Onu da anlatayım, sonra müziği dinleyelim. Şimdi ünlü piyanist Max Reger, bu Alabalık Beşlisi'ni de piyanist olarak seslendirdikten sonra bir hayranından konserden sonra armağan olarak bir sepet dolusu alabalık almış. Çünkü işte eser Alabalık Beşlisi olduğu için herhalde hayranı böyle bir ilişki kurmuş ve ona bir sepet dolusu alabalık almış ve hemen arkasından da teşekkür mektubunda Max Reger bir sonraki konser programında Haydn'ın öküz minüetini çalacağını belirtmiş. Enteresan geldi, paylaşayım dedim. Şimdi 2018 yılındaki kaydıyla Schubert topluluğu, The Schubert Ensemble'dan Franz Schubert'in La majör, aslında piyanolu beşli olarak bilinen ama son bölümündeki melodiyi daha önce yazdığı lidden alarak, Alabalık adlı lidinden alarak tema ve varyasyon formunda bestelediği için daha çok Alabalık beşlisi olarak bilinen ve 667 doç eser sayılı piyanolu beşliği dinleyelim. 1819 yılında bestelenmiş. Kendisi o zaman 22 yaşında ama tabii ölümünden 2 yıl sonra, yani 31 yaşında öldüğünü düşünürsek 1829'da aslında basıldığını da hatırlatalım. İşte bu beşliği şimdi biz geçen sene yaptıkları yorumla Schubert beşlisinden dinliyoruz. Thank you. Thank you. Franz Schubert'in Alabalık Beşlisi olarak bilinen Piyanolu Beşlisi'ni dinledik. Schubert topluluğu seslendirdi. Bugün Alabalık Beşlisi ve Franz Schubert üzerine biraz konuşalım istedim. Yakın zamanda dinleyip yorumunu çok beğendiğim için paylaşmak istedim. Biraz önce dinlediğimiz yorumda geçen sene yapılmıştı. Kalan sürede hazır Alabalık demişken bir içerik birliği olsun. Balıktan gidelim. 1987 yılında Cloud Nine isimli albümüyle George Harrison Fish on the Sand adlı parçayı yazmış ve de 1987 yılında da yayınlanmış. İsterseniz albümden Kumdaki Balık adlı parçasını dinleyelim. George Harrison'ın 1987'deki Fish on the Sand'ini dinledik. Hazır George Harrison'dan bahsetmişken şimdi ünlü grubun az şarkı söyleyeni Ringo Starr'ın bestesiyle ve sesiyle 1969 yılında besteledikleri Beatles'tan Octopus Garden dinleyelim. Thank you. The Beatles'dan The Octopus Garden'ı dinledik. Böylece bugün bayağı Schubert'in Alabalığı, George Harrison'ın Fish on the Sand'ı, Beatles'ın Octopus Garden derken son olarak böyle bir balık tribine girmişken Too Many Fish in the Sea dedim diyelim. Marvelettes'ten öyle bitirelim. Look here girls, take this advice and remember always in life. Into each heart, some tears must fall. Though you love and lose, you must stand tall. 'Cause we all got to cry sometimes. I say sigh sometimes. Pull yourself together. No use crying forever. He can't say too many fish in the sea. Too many fish in the sea. I said head short. Son olarak da Marvelettes'ten Too Many Fish in the Sea'yi dinledik ve bugün balıklar için yazılmış müzikleri dinledik. Önümüzdeki hafta yeni programda görüşeceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.